بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. توقع درس يا حديث زمتوم محمد صلى الله عليه وآله وسلم كبتية كتاب تيت والجوهر النقي الملتقط من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. تكيوه من كتاب الإيمان بلا شك لتنانز باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان. طيب اقرأ أيها القارئ، جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف حفظه الله تعالى: باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان. الحديث الثاني عشر. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان حاء. طيب. وحدثنا محمد بن المثنى. هذا الحديث تفرد به مسلم ولم نصرح بذلك، إذن تكتبون من أوله: قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى. الحديث الثاني عشر. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان حاء. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة، كلاهما عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب. وهذا حديث أبي بكر قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة. فقال: قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. باب بيان كون النهي عن المنكر ومن الإيمان. هوني ملانغو وكبينيشا قوى وكتازا ووفو نكتك إيمان. Huu ni mlango wa kubainisha kuwa kukataza uovu ni katika imani. Hili ni jambo la kwanza. Wa anna al-imana yazidu wa yanqus. Na kwamba imani inazidi na inapungua. Hili ni jambo la pili. Mlango huu utabainisha, hadithi zilizomo zitabainisha hili. Wa anna al-amra bil ma'rufi wan nahi 'anil munkari wajiban. Na kwamba kuamrisha wema na kukataza uovu ni wajibu. Mambo haya mawili ni wajibu. Kisha tukaitaja hadithi ambayo amepokeka nayo al-Imamu Muslim rahimahullahu ta'ala. Qala al-Imamu Muslim rahimahullahu ta'ala, amesema Imamu Muslim rahimahullahu ta'ala: haddathana أبو بكر بن أبي شيبة ametusimulia sisi Abu Bakar ibn Abi Shayba. Abu Bakar ni kunia na jina lake anaitwa Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Shayba. Ni Abdullah, yani Abu Bakar huyu ni Abdullah ibn Muhammad. Yeye amefariki mwaka 235 Hijria katika mashaikh zake Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Qala hadathana Wakiya, qala hadathana Wakiya. Wakiya alitangulia huko nyuma katika hadithi ya saba, tukaeleza kwamba ni Wakiya ibn al-Jarrah ibn Malih الرؤاسي الكوفي نمد ثقة حافظ نفريك مقامية موجة لتسعين نسابة هجرية. عن سفيان, سفيان بن سفيان الثوري, سفيان سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبا مفريك مقامية موجة نستين موجة إمام من أئمة أهل السنة والجماعة. وقال ح تحويل إسنادي مسلم ونسيم ح كما نعزتنا إسنادي مانز من جديد كبتي أنجي أنجين. وحدثنا محمد بن المثنى العنزي تلمتاج أيانا هو ومبهو نكتك ولي مشيخ تيسى والي أنباو ashabu al-kutubi sita wamepokea kutoka kwao bila ya wasita. Ni mashekhe, huu ni shekhe katika mashekhe wa wali watunzi sita wa vile vitabu kutubu sita na vile vinavyofuatia katika kutubu sita, kwa sababu Bukhari hana kitabu kimoja, ana sahihi al-Bukhari na vitabu vyake vingine, juzu al-qiraa, juzu al-rafil yadayn, afalu khalq al-ibad, khalq afal al-ibad na vinginevyo. Hivyo ima Muslim, hivyo imamu Abu Dawud. Kwe Muhammad bin Muthanna ni shekhi wao huyo. Kala hadathana Muhammad bin Jaafar, ambaye anafahamika kwa jina la lakabu yake, kuna Muhammad bin Bashar na Muhammad bin Jaafar, anaitwa Ghundar, maarufu kwa jina la Ghundar, mfariki mwaka 194. قال حدثنا شعبة, شعبة لأمير المؤمنين في الحديث أبو البسطان, شعبة بن الحجاج أبو البسطان من فريق مكامية نستين. كلاهما ووتها وويل, أنا كسولي وويل ناني شعبة نسفيان دون لسنة دي أكوانزة تمكوين باكو نحاب إمكوما كو سفيان الثوري. Na hapa tumekuja mpaka kwa Shuba. Kwa Shuba na Sufyan kilahuma wote wawili, an Qais ibn Muslim, wamepokea kutoka kwa Qais ibn Muslim, ndio shekhi wao Qais ibn Muslim al-Jadali aliyefariki mwaka 120. An Tariq ibn Shihab al-Bajali, yule ni al-Jadali, yule ni al-Bajali ha? Inasemekana kwamba bwana huyu aliwahi kumuona Mtume sallallahu alaihi wasallam wala yasma minhu. Qais bin Tariq bin Qais, afwan, Tariq bin Shihab al-Bajali, inasemekana kwamba alimuona Mtume sallallahu alaihi wasallam, isipokuwa tu hakusikia chochote kutoka kwake, ni hakusikia hadithi yoyote, hakusimulia chochote. Amefariki mwaka 83 Hijria. وهذا حديث أبي بكر, نهيني حديث يا أبو بكر, هيني حديث يا أبو بكر. قولياك هي الإمام مسلم رحمه الله تعالى كهي سند سمكم بهذا حديث أبي بكر, نشارة يكوان با مشخواك وويلي حواك وفقيانا ليو يلفت مشخزاك وويلي نانان يابا mwataja ha? La, hadithi imepokewa kutoka mashaikh wawili, ya kwanza ni Abu Bakar bin Abi Shayba, sanadi ya pili Muhammad ibn al-Muthanna. Sindio? Kuna njia mbili. Njia ya kwanza amesema hadathana Abu Bakar ibn Abi Shayba, akasema ha mbeleni hapo, kisha akasema wa hadathana Muhammad bin Muthanna. Inaonyesha ya kwamba Abu Bakar bin Abi Shayba na Muhammad bin al-Muthanna hawakuwafikiana kwenye lafzi moja. Kwa hiyo hili tunalisoma hapa tukalitaja ni lafzi la Abu Bakr, ndio maana akasema wa hadha hadithu Abi Bakr. Na hii ni hadithi ya Abu Bakr ibn Abi Shayba, yani nakusudia. Kwa hiyo mashaikh zake wameafikiana kwenye maana ya hadithi tu, lakini lafzi, katika lafzi wametofautiana kidogo. Kwa hiyo yeye akachagua lafzi la Abu Bakr. Kisha akaendelea anasema qal, amesema nani aliyesema ni lafzi la Abu Bakr, sio awwalu man bada'a bil khutbati يوم العيد قبل الصلاة مروان. أول من بدأ بالخطبة mtu wa mwanzo alianza khutba يوم العيد siku ya Eid قبل الصلاة قبل ya sala مروان ni مروان yani مروان ndio nakusema مروان ibn al-Hakam ibn Abi al-As ibn Umayya ndiye mtu wa kwanza alianzisha alizusha bidaa hii ya kuanza kuhutubia kabla ya kuswali Eid. Sisi kwa Eid sisi twaswali kwanza alafu ndio khutba inafuatia, tofauti na siku ya Jumaa. Kwenye salatu al-Jumaa inaanza khutba, imamu akishamaliza zile khutba, khatibu akimaliza khutba mbili zile, kinachofuatia sasa ni swala. Sasa na yeye akaiswali swala ya Eid kama vile swala ya Jumaa, akaanza kuhutubu kwanza alafu ndio akaswali. Utaratibu swala ya Eid ni kinyume na hivyo, panaswaliwa kwanza alafu ndio khutba inafuatia. Sasa mtu wa kwanza aliyezusha jambo hili ni uzushi huu. Mtu wa kwanza aliyezusha jambo hili alikuwa ni Marwan. Marwan ibn al-Hakam ibn Abi al-As ibn Umayya. Alishakuwa amiru katika Madina wakati wa Muawiya ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Na haikuthibiti kwake kwamba yeye alikuwa ni sahaba. Lam yathbut lahu suhba. Marwan haikuthibiti kwamba yeye alikuwa ni sahaba. Wakati wa as-sahabiyul jalil Muawiya radhiyallahu ta'ala anhu, yeye alikuwa ni amiri, ni governor wa Madina. Wakati huo Muawiya ndiye amiri wa mu'minin katika daula ya Kiislamu, daula ya Bani Umayya. Lakini baadaye pia na yeye alikuwa amir. Banu Marwan walitawala. Kwa hiyo wakati huo alikuwa ni amiri wa Madina, akaanzisha jambo hili. Faqama ilayhi rajulun, akasimama kwake yeye, kumwendea yeye mtu mmoja. Mtu huyo hajulikani ni nani. Iko katika Tanbihul Mu'lim bi Mubahamati Sahih Muslim, anasema lam yu'raf ismu hadha ar-rajul, hakufahamika mtu huyo, jina la mtu huyo alikufahamika. Kwa hiyo akasimama kumwendea yeye mtu mmoja. Faqala, akasema as-salatu qabla al-khutbah, swala ni qabla ya khutba. Amin, swala inaswaliwa qabla ya khutba, na hii ndio sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, na ndio sunna ya makhulafa ar-rashid al-khulafa, sunnatu al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyin, na waliokuja baada yao, wewe ufuate wao, kwamba as-salatu qabla al-khutbah, swala ni kabla ya khutba. Faqala, akasema Marwan, qad turika ma hunalik, yameachwa hayo yaliyoko huko, yameachwa hayo. Kutanguliza swala juu ya khutba ni jambo lilishaachwa, lifanywe kazi hilo. Akadai kusema hivyo eh? Faqala Abu Sa'id, akasema Abu Sa'id, ni Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu eh? Sahaba pia alikuweko hapo. Akasema amma hadha, ama mtu huyu aliyesema maneno haya kumwambia Marwan, faqad qada ma alayhi, amekimaliza kile kilichokuwa juu yake, ametekeleza lile la wajibu lililo juu yake, ametekeleza. Lamma yaqdi, hajatekeleza, ma amarahu, lile alilomwamrisha yeye. Kwa lam yaqdi hapa, qad qada, ametekeleza. Faqad qada, hakika ametekeleza, ma alayhi, lile la wajibu lililoko juu yake. Wajibu wake ilikuwa ni kukataza munkar, ameshakataza, wajibu wake umefika. Kwa hiyo kama Marwani atafanya au hatofanya, ile ni shauri yake. Maadamu huyo akishakataza, ule wajibu wa kukataza munkar ushamuondokea na ni faradhi kifaya, amewatosheleza wengine, kishamwambia, amesikia, hiari ni yake yeye. Sasa atafuata sunna au atafuata lile analoliona yeye. Amma hadha faqad qada ma alayhi, ama huyu ashatekeleza lile ambalo lile la wajibu lilo juu yake. Sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nimemsikia mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam. Abu Sa'id anasema radhiyallahu anhu kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallam yaqulu, anasema, man ra'a minkum munkara, yoyote atakayeona miongoni mwenu nyinyi munkari wowote, man ra'a minkum munkara, yoyote atakayeona miongoni mwenu nyinyi munkari wowote, falyughayyirhu biyadihi, basi na aubadilishe, na uondoshe kwa mkono wake, aondoshe munkari huo. Kama aweza kuondosha kwa mkono, aondoshe kwa mkono wake. Yani hapa nakusudia kwamba yule ambaye imemthibitikia kupatikana munkar kwa njia ambayo inafidisha yaqini kwamba huu ni munkar, tahaqqaqa wuquuhu bitariqin au bitariqatin tufidu alyaqina, imethibiti kwake yeye au imemthibitikia kutokea kwa munkari kwamba upo kwa njia ambayo inafidisha yaqini kabisa, basi falyughayyirhu. Kwa hiyo hapa ru'ya ni ru'ya basaria, lakini pia inawezekana ru'ya ilmiya, yote mawili yanahitamili, kwa maana ameona yeye mwenyewe au amejua kwa hakika yaqini kwamba hapa pana munkari au ameuona huo munkari, basi falyughayyirhu biyadihi, na uondoshe mkono kwa mkono wake. Tutatoa maelezo kidogo baada ya haya yafuatayo. Fa illa miyastati', akitoweza, ikiwa hawezi kuondosha munkari huo kwa mkono wake, fabilisanihi, basi na auondoshe kwa ulimi wake, kwa kubainisha hukumu ya kisheria na kuwafikishia ulatul umur na wale wenye mamlaka kwamba kuna jambo la munkar, na yeye kadhalika wabainishie wale watu kwamba mnaofanya ni munkar, jambo silofaa. Kila kitu kiwekwe mahala pake kwa ala hasabi alhal, azungumze maneno yanayoendana na hali ile, ili ule munkari uwachwe, tegemea na hali na mazingira na aina ya watu. Fa illa lam yastati' fa biqalbi, na akitoweza, anikuondosha kwa ulimi wake, yani kwa kutokusema, basi ni kwa moyo wake, basi ni kwa moyo wake. Wadhalika adhafu al-iman, na huko kushindwa, kutokuweza kuondosha kwa mkono, kutokuondosha kwa ulimi, ikawa sasa wachukia tu, huko kuchukia tu ndio adhafu al-iman, ndio udhaifu zaidi katika imani. Kwa maana atakayeshindwa kuondosha munkari kwa mkono na kwa ulimi, basi asishindwe kuondosha munkari huo kwa moyo wake, kwa kuuchukia na kutokuuridhia, kutoridhia kitendo na yule aliyetenda kitendo hicho. Lakini umeshindwa kukataza, kwa maana umeshindwa kuondosha kwa mkono wako, kadhalika ukashindwa kusema, na wewe ukachangia katika kuondosha munkari huo au ukawepo kwenye munkari huo, hiyo ni hali mbaya, wewe na wao ni kitu kimoja. Kwa hiyo hadithi hii katika faida na fiqhi iliyomo ndani yake kwamba tumefahamu kwamba sunna siku ya Idi ni kuanza kuswali kwanza kabla ya kutolewa khutba. Hiyo ndiyo sunna. Na kutanguliza khutba juu ya sala ni jambo la uzushi. Jambo la uzushi. Haitafaa kufanya uzushi huo. Jambo haramu. Na kwamba Marwan bin Hakam yeye ndiye mtu wa kwanza aliyesimamia jambo hili la kubadilisha sunna hii. Lakini alhamdulillah na bidaa yake ikafa, sunna ikarudi kama katika kawaida. Mpaka hii leo watu wanatanguliza sala kisha baadaye inafuatia khutba katika Eid. Kadhalika hadithi inaonyesha uwajibu wa kuamrisha mema na kukataza maovu kwa kila aliyejua na aliyeweza. Kila mwenye kujua hilo na mwenye uwezo wa kufanya hivyo. Na pia katika faida tumeona kwamba kuondosha munkar kunakuwa au kunapatikana kwa kuzingatia uwezo wa mukallaf. Ana uwezo wa kulifanya jambo hili tena kwa tadarruj. Na hapewi udhuru mtu yoyote kuacha kukataza munkar. Kwa sababu daraja yake ya mwisho kabisa ni kuchukia kwa moyo. Kadhalika inawezekana mwanafunzi au aliye chini kielimu akaukataza munkar, pamoja hata kama yuko alim, yuko mwanachuoni katika majlisi hiyo, na wale hiyo haihesabiki ni suu adab, ila kila kitu yakiweke mahala pake, kama alichofanya huyo mtu ambaye hakutajwa, na hali ya kuwa Abu Sa'id al-Khudri sahaba yuko. Kadhalika hadithi inaonyesha kutoa hujja ya sunna, mtu atakiwa atoe ushahidi wa sunna dhidi ya mwenye kukhalif, kama alivyofanya huyo. Alimwambia as-salatu qabla al-khutbah, kwa maana kwamba huyo ndio utaratibu ulivyo tangu enzi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika itafaa kusifia Sheikh alim, kumsifia mwanafunzi aliyekuwa na ushujaa na uhodari wa kuweza kufikisha haki katika mahala pake, kama alivyofanya Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu arda. Abu Sa'id al-Khudri jina lake ni Sa'd bin Malik bin Sinan, yeye ni sahaba na baba yake vile vile ni sahaba. Siku ya vita vya Uhud alirudishwa, hakwenda vitani kwa sababu alikuwa bado ni mtoto. Alifariki Madina sahaba huyu radhiallahu ta'ala anhu warda. Sasa hapa katika masala ya kuondosha munkar, nisema kuna maelezo nitayatoa, nayo ni kwamba kuna masalihi na mafasid, yani kuna kuzingatia maslahi vile vile na kuzingatia kuangalia upande wa uharibifu na ufisadi unaweza kujitokeza. Kwanza, suala la kuondosha munkar kwa mkono, yatakiwa mtu aliye na mamlaka na hicho kitu, kama vile watawala, anaweza akenda akavunja madanguro, akavunja sehemu za pombe, kwa sababu yeye ana mamlaka, kwa ni mtawala. Anaweza akachapwa mtu viboko, kwa sababu yeye ndiye ana mamlaka. Ama kwa mtu binafsi, hatakiwi kujichukulia sheria mkononi akaingilia mambo ya watu wengine, mathana akaingia kama ni baa au wapi, akaanza kuchapa watu viboko nini, kwa sababu walevi. Hana mamlaka haya. Kwa hiyo kama hapo ana nafasi ya kukataza, sasa akakataza kwa kusema, na ikawa kusema kwake kutokana na hali ilivyo hakutaleta munkari mwingine ulio mkubwa zaidi kuliko huo, au munkari unaofanana na huo, basi aseme. Lakini kama ikiwa utalizungumzia hilo jambo ukalikataza katika mahali hapo, ikawa ni sababu ya kuzalikana munkari kama huo au mkubwa kuliko huo, haitafaa. Na hili ni jambo ambalo linawashinda watu wengi katika wenye kukataza maovu au kuamrisha mema. Kwa mambo hayapelewi kivyo vyote, mambo yanaangaliwa hali na nafasi na wajihi ulionao. Pingine unaweza ukazalisha munkari mkubwa zaidi kuliko ule uliokuwepo pale kwa kule kusema kwako. Hili jambo lakini ulitambue. Kwa hiyo jambo hili la kuamrisha mema na kukataza maovu, ikiwa inaingia katika mambo ya mujtama, sasa utakiwa ujifunze namna ya kufikisha ujumbe na kuwasoma watu. Ikiwa haya sasa imekushinda kabisa, chukia. Katika alama kuchukia ni kwamba wewe waondoka hapo, ukai hapo, usogei hapo. Na leo imekuwa ndio hivyo katika shughuli nyingi, maharusi na sehemu nyingine, muziki na ngoma zapigwa, watu wamekaa wajipiga michele yao hapo, wala hawana habari. Sasa wachukiaje wewe? Ondoka, usikae hapo, kataza kama waweza. Kama haikuwezekana, shika njia nenda zako. Na ndio maana pia kuitikia wito wa walima ni wajibu. Ndugu yako atakapokuita ni wajibu uitikie. Umefanyika harusi, amefanya walima, amekuita, nenda, ni wajibu juu yako. Lakini ikithibitika ya kwamba huko unapokwenda kuna munkar na wewe huwezi kuuondoa, basi usiende. Usiangalie ule wali tu, usiangalie wajihi wake na uso wake tu, kama usipokwenda itakuwaje. Kama ule munkar ulioko pale hutaweza kuuondoa, wewe ondoka, usiende. Hivi ndivyo vitabu vya fiqh vyote vinavyoeleza. Lakini kama una uhakika kwamba ukienda wewe munkari ule utasimama, hautafanyika, kwa kuwa utaweza kuibanisha hukumu ya Allah tabaraka wa taala, basi nenda, pengine ikapatikana kheri kwa kule kuwepo kwako. Tusome hadithi nyingine. Babu bayani khiswajil munafiq. Alhadithu thalitha ashar. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء وحدثنا بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر. باب بيان خصال المنافق. هو لملango wa kubainisha mambo ya mnafiki. Khisal kwa maana ya khilali, mambo yale ambayo mtu akiwa nayo anakuwa yeye ni mnafiki. Kisha al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala akaitaja hadithi hii kupitia njia tofauti tofauti. Kuna njia ina watu sita, ni sudaisija, na kuna njia ambayo ina watu saba ambayo ni subaiya. Kuingalia njia ya Abdullah ibn Numair utakuta ni sudasi, na ukiangalia njia ya Sufyan utakuta ni subai. Asema al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba. Tumeshamtaja hapo nyuma kwamba ni Abdullah ibn Muhammad al-Wasiti, alifariki mwaka 235. Qala haddathana Abdullah ibn Numair al-Hamdani, alifariki mwaka 199 Hijriya. Qala ha sanad inaanza tena upya fa tahwil. Wa haddathana ibn Numair, tasanjia hii yule kule tulimsoma mara kwa pale, Abdullah ibn Numair sheikh wa sheikh wake al-Imam al-Bukhari tu Abdullah ibn Numair, pia naye huitwa ibn Numair lakini yeye ni baba. Alafu kuna ibn Numair mwingine ambaye ndio huyu sasa hadathana ibn Numair, huyu ni mtoto sasa aitwa Muhammad, Muhammad ibn Abdullah ibn Numair, Muhammad ibn Abdullah ibn Numair amefariki mwaka 234. Hapa amepokea kutoka kwa baba yake huyu kijana ambaye ni Abdullah ibn Numair kwa wasita wa Abu Bakr ibn Abi Shayba. Na pia amepokea tena kwa huyu huyu baba Abdullah ibn Numair kwa wasita wa mtoto wake Muhammad ibn Abdullah ibn Numair. Ndio maana akasema hadathana abi, ametusimulia sisi baba yangu ambaye sasa ndio huyu Abdullah ibn Numair. Qala hadathana al-A'mash wa huwa Sulaiman ibn Mihran al-Kahili alifariki mwaka 147 hijiria. قال وحدثني قال ح جنينه تحويل وحدثني زهير بن حرب ابو خيثمه تشمتاج ابو نيما في حديث الزبيدة. قال حدثنا وكيع سنولي وكيع ابن الجراح قال حدثنا سفيان الثوري عن الاعمش يمرتناكو اعمش كتوكو اعمش سليمان بن مهران الكاهلي فريكي مكام 147 هجرية. عن عبد الله بن مرة الهمداني. عبد الله بن مرة الهمداني. مفريكي مكام 100 هجرية. عن مسروق. مسروق بن الأجدع. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. عبد الله بن عمرو بن العاص. Katika sanadi hii kuna tabiina watatu. Tabiina wako watatu. Yarwi baadhihum an ba'd. Kuna al-A'mash ni tabi'i. Abdullah ibn Murra tabi'i. Masruq bin Ajdani tabi'i. Qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Amesema Abdullah ibn Amr amesema mtume sallallahu alaihi wasallam, amesema mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, arba'un man kunna fihi, mambo manne yule ambaye yamempatikania ndani yake, arba'un ay arba'u khisalin au arba'u khilalin, kwa sababu imekuja ndani mbele mtaja khalla kwa jamii yake ni khilal, kwa arba'u khilalin mambo manne, man kunna fihi ambaye yamempatikania ndani yake, kunna fihi hayo mambo manne, kunna fihi yamempatikania ndani yake, kwa maana anayo mambo haya, yule ambaye anayo hayo mambo, kana munafiqan khalisan, anakuwa ni mnafiki khalis, mnafiki wa wazi kabisa, kwa sababu nifaq ni mukhalafatul batini adh-dhahir, ni ile batini kukhalifiana na dhahiri ilivyo, mukhalafatul batini dhahir ni kukhalifiana ule undani na dhahiri ilivyo. Fa in kana fil i'tiqad, ikiwa nifaqi iko katika itikadi, inakuwa ni kufrun mukhrijun min al-milla, itakuwa ni nifaqi ya ukafiri yenye kumtoa mtu katika milla, ikiwa itikadi yake ndani ilivyo ni tofauti na dhahiri. Yamani ile dhahiri anaonyesha Islam na ndani katika itikadi anaonyesha iko kwenye kufuru, basi hii ni kufuru na ni mukhrijun min al-milla. Lakini ikiwa ni kinyume cha hivyo, kwa maana ya kwamba ikiwa nifaq iko katika amali na sio katika itikadi, inaitwa nifaqul amali, kwa itakuwa ni mnafiki katika upande wa amali na si yenye kutoa katika milla, matendo yake ni matendo ya kinafiki, atahesabika ni Muislamu lakini atakuwa na matendo ya kinafiki bayana kabisa, wazi wazi kabisa. Kwa hizi arba khisal au khilal zinamfanya mtu aonekane mnafiki wa wazi kabisa. Lakini kama ikiwa nifaki yake ni kwenye itikadi, basi itakuwa imeshamtoa kwenye Uislamu, kama walivyokuwa kina Abdullah ibn Ubay ibn Saul, lakini wataamiliana na wao kwa dhahiri yao, hawatauawa. Nasallallahu alaihi wa alihi wasallam. Haya, anasema hayo mambo manne sasa anayataja, sio? Kabla ya hapo anasema wa man kanat fihi khallatun minhum, na yoyote ambaye yamepatikana ndani yake au limepatikana ndani yake jambo moja katika hayo manne, wa man kanat, na yote ambaye yamepatikana limepatikana fihi ndani yake khallatun jambo moja, minhunna katika hayo manne, kanat fihi khallatun min nifaq, itapatikana ndani yake jambo katika unafiki. Hata yadaaha, mpaka aliacha. Ikiwa na jambo moja, kaambiwa huyu ana tabia ya nifaq, ya unafiki. Katika hayo anasema idha haddatha kwa tashdidi ya dhali, idha haddatha kadhaba kwa takhfifu ya dhali, sio idha hadatha kadhaba, nasema tofauti, ni makosa, maana inabadilika. Kwa idha haddatha kadhaba, pindi anaposimulia anasema uongo, pindi anaposimulia anasema uongo. Wa idha ahada, na pindi anapoahidi, kwa maana atakapofunga mkataba. Kifunga mkataba na mtu, alahadi katika amani, dhima, hifadhi, kuchunga kitu, amepewa, ameingia mkataba. Wa idha ahada, na pindi anapoahidi, anapofunga mkataba, ghadara, anavunja mkataba ule, anafanya khiana, yani naqadha al-ahd, anaivunja ahadi, anavunja kiaga. Wataraka al-wafaa bihi, na anaacha kuitekeleza, atekeleze. Wa idha wa'ada, na pindi anapoahidi, nafana ilikuwa kabla yake, ni miadi, bwana tutakutana mahali fulani, au bwana nitakupa kitu fulani, ikifika siku fulani nitakufanya hivi, alafu atekeleze. Wa idha wa'ada akhlafa, na pindi anapoahidi hatekelezi, anavunja kiaga. Wa idha khasama, na pindi anapohasimiana, anapojadiliana na watu, pingine wamehasimiana na gombana na watu, sasa fajara, anafanya uovu, anatoka katika haki, atazungumza maneno makali hapo, atamsingizia mtu, atawatukana mtu, atamtukana kwa sababu ameudhiwa tu. Kwenda zako wewe kadha kadha, tatukana. Ile ni fujuri katika kusoma, fujuri katika kusoma. Mtu anazungumza maneno ili yamuudhi yule mwenzake, hata yale ya uongo na kumsingizia na kumtukana, ili amdhalilishe mbele za watu. Na hii ni tabia wanayo watu wengi sana, ni tabia ya unafiki. Mtu anapokuwa anafanya husuma na watu, basi hufanya fujuri. Wajazaa sayyi'atin sayyi'atun mithluha, malipo ya ubaya ni ubaya mfano wake. Mushaka leo ile ya pili si ubaya ulipa, lakini imeitwa ubaya kwa sababu ya mushakala. Na mushakala ni fani katika fununu za ilmu al-badii, iko samani i'tada alaykum fa'tadu alayhi bimithli ma'tada alaykum, mito ya pili i'tida, na hali yako ni kulipa. Kwa hiyo yule anelipa kwa mfano wa vile alivyofanyiwa, haambiwi amefanya dhambi. Lakini ukivuka hapo sasa, ukivuka juu ya hapo, utakuwa umefanya makosa. Wallahu ta'ala a'lam. Kwa hiyo hadithi inaonyesha kwamba imani ina daraja nyingi, kadhalika kufru, yani iman, anna lil iman darajati wa anna lil kufri darakat. Imani ina daraja nyingi kwenda juu, na ukafiri una matabaka mengi kwenda chini. Kama vile ambavyo tumesoma kwamba imani ina shu'ab, ina sehemu, ina matawi. Sasa tumesema shu'ba ni alqita'atu min ash-shay' al-maksura, ni sehemu ya kitu . Kadhalika kufuru ina shu'ab nyingi tu, ina matawi na ina mambo mengi. Kadhalika hadithi imebainisha alama, baadhi ya alama za wanafiki, na ni tabia ambazo zimekithiri katika jamii yetu, watu kuzungumza na kusema uongo wazi wazi, hata katika jambo ambalo hapati maslahi yoyote, asema uongo tu ili ajifurahishe nafsi yake, na pingine hata aone wasimulie pia hawafurahi, lakini ajifurahishe tu kwa sababu kasema uongo, au awadanganye tu watu wafurahi tu pingine kwa sababu ya uongo wake. Kuna watu wana tabia hizo, na wengine husema uongo kujipatia vipato, atadanganya, ataua, atafanya hivi, atawatia watu kwenye maradhi, aumwa kweli kweli bwana. Sasa bwana akajitia yeye masuhulia kwamba sasa mimi bwana ndio kila kitu, aomba asema uongo. Na haya ni mambo pia yamekithiri katika jamii iliyozunguka, masala ya khiana, watu kutotimiza mikataba yao, kuingia mikataba kama ni ya kazi, akamwajiri mtu au mtu kaajiriwa kwa mkataba maalum kwa utaingia saa 2 asubuhi kutoka ni saa 10 unatakiwa ufanye hiki na hiki na hiki, kila alipangiwa afanye na mshahara apate afanye, ile ni khiana pia. Kama vile kwa upande wa pili yule aliyekuajiri mathalan tafanya hivi na hivi na hivi tutakupa hiki na hiki na hiki, alafu yeye hafanyi, ni khiana pia. Khiana zinapatikana pande zote mbili, kwa mikataba ya kazi na mambo mengineyo, kwenye biashara, kwenye mashirika mbalimbali huko, kampuni za watu wanapofanya shughuli zao kama ni biashara. Alhasil ni kwamba khiana imekithiri na ndio maana baraka imeondoka katika mambo ya watu. Kadhalika kukhalifu miadi na kiaga anachokitoa mtu, hili ni jambo limekuwa ni jambo la kawaida tu. Utakuja siku fulani, tutakutana mahali fulani, tutafanya hivi, alafu wala ajali kama aliahidi, ah basi tu msiende msifanye vipi bwana, ah nilikuwa nimetingwa kidogo, basi aliahidi usiweke ahadi basi. Wallahu ta'ala aalam. Inshallah darasa nyingine tutakuja kusoma babun al-haya'u min al-iman. Wallahu ta'ala aalam. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.